متوجه شئ. دا وسه مشو یو ټکای وکړه چې توابعم بیانول په توابع شې مې یو ټکای کړای و چې کیم معطوف به حرف ممتنع دخول یا ای علیه معطوف چې دخول دی په سوي ممتنع وي سبحان معرفه بلام ا معطوف معرفه بلام نو په مند دخول دی سره ممتنع دی دغه نه خدا پته ولاګه دا چې په چا باندې الف لام داخلي پابند وي یا حرف نه دانه داخلي ځکه چې لازمي اجتماع د علاته تعریف دوی علاته تعریف جمع شي د شکو استغنا روتي استدراک روتي چې واه او تعریف په دې شپه لته سره وي به زه در وښایم چې معرفه به لام وي او دخول د یا حرف نه دا په سوي ممتنع نه وي ممتنع لکه یا ايها الرجل دا الرجل صدا دا داینه دا الرجل من يا خرفنا داسلو دخل دا ما ده پروت جواب چې صد دخول دي خرفنا دا دوا قسمه ده یو قسمه اده چې بلا واسطه وي یو بل واسطه وي بلا واسطه دخول دي یا په داسې معرفه باندې چې معرفه بلامي دا دخول جائز نه ده او په میاشي چې واسطه وي به داسې معرفه بلامي یا خرفنا داسلو دخل وایي شي پوښه کړه نو اس معرفه به لام باندې چې کله ته معرفه به لام ته ندا کې او حرف ندا په څه کې داخله وي بیا په میاشه توسط ورو کې وسته ورو او ماشه داسه شای کوي چې یاو دې مندا په میاشه سره شي او اسکتو ایدو اسم مبهم ذکر کوي اسم مبهم بس ایم مبهم ال ایدو پته لګ ایم چې ذکر مراد ده اسم مبهم ده نو داسې اسم مبهم ورور دی یاو د معرفه بلام په معنی بیا دلته استعمال د حالت تعریف په وزیر رونغلا فصل روغه نو دا استعمال بیا جایز ده داسې مونږه استعمال څه دو جایز ده خو اسم مبهم په معنی ضرورې معرفه اسم نرورې معلوم اسم نرورې ویلې زکا چې بیا دلته خو مش اصل شي مقصود د ورسته معرفه بلام نه مونږه خدا غو اس چې تبل اسم معرفه روره په مانشه خو بیا خو مونږه دا غشوه بالکل اسم مبهم روره هغه خو معرفه ګرځي نه لہذا ستو پته ولګی چې اصل مقصود په ندا سره د غورسته معرفه ده مقصود په ندا سره د ورسته معرفه ده نو بیا شو ایوروره یو یا ایو هازه روره یا ایو هازه دا سره پوښښ کړه سوچ کا واذا نودي المعرف باللام چکل ندا وشي معرفه باللام تا کیلا داس ویل شي يا ايها الرجل يا ايها الرجل داس ویل شي معرفه باللام باندې دارک يا حرف ندا جائز نه نه دا کېږي نو کوم شي اي څه کا فصل چې فصل په معنی د حرف ندا او د معرفه باللام څه شي روشي پوښښ کړه اے اذا اريد نداء هو دا دفد اعتراض اعتراض دا ور ديږي اذا نودي المعرف دا جزاء ندا شرط كلا يا ايها الرجل ايش شو جزاء او جزاء مرتبه په شرط باندې اولو جزاء شرط موجود ديږي اګنور څه وي جزاء شرط او جزاء سره یو شي نوي نشي کېدلای جزاء شرط مش معيرت جزاء په شرط مرتبه بي شرط اول موجودي چې نور څه وي جزاء وي څه کنه اذا كانت الشمس طالعه بالنهار موجود طلوع د شمس شرط ای وجود د نهار جزاء نو شمس نه وجود نهار نو ورسوي شي نه دي را به لګا اچھا او دلته یې صح جزاء او شرط راوي شي مرو اذا نوديا المعرف باللام چ معرفه بلام ته ندا کلا کړلشی نو کله به وسوي شي یا ایو او کله معنا ده ندا ندا او کول سره یو شي او کله یا ایو الرجل ده د جزاء جزاء کلا او زمو دې یاد څکل او ندا او کول سره سي خو ندا په کول شي دا ته ځه ته په کول ندا سره شي کړه نو شاتو جزاء سره څکل یو کا او سره دې داخد مدا سره شرط او جزاء په شرط مرتبه نه دې پردای جواب اذا نودي اسمنا اذا اريد النداء چونکه دا ندا فعل اختیاری دی او هر فعل اختیاری مسبوق بل اراده وی اذا نودي اسمنا اذا اريد النداء שכל הערדה דה נדעושי נוקילה בירושי יאיור אז פפשת היה כאן וזה הכל מטובים על הסולטי איזה ערד תוקיה פשט איזה אורידה נדעו קילה אוברשי מסלם דה מסלם תקה של הגאי דה בלדפת איתרד מרו לי איתרד זה אורידה ששרט וג'זה פמיה שמנסבת נשתה שרט קולידה וג'זה ג'וזי שוע שרט קולידה איזה נודיע מוערף בלעם מוערף בלעם אתה נדע כל די אמרי קולישו אתה רג'ול כדי שידע בלשי כדי שאנס כדי שידע בלשי כדי שאולי שאינה כדי שידע אותה ג'זה דחלי צג בו ככלה היה עם רג'ול היה עם רג'ול נו ג'זה ג'וזי שווה ג'יו שרט קולישו דחו נדו קושר שקולי הוא ג'זה עצי קוליבי נורוגי מסלה שערך שקולו קהילה מסלה נו ג'זה קולישו ג'י דרה רג'ול ג'וזי מסל מסל שו דן קולישו נו קילה וירושי מסלן דה דה סי מסלן תקי דבר כה דה סי קולישו תסתי כה רג'ולי מסלן איו הרג'ולי יאיקה אנסי איו הנסי יאיקה בלשאיקה בלשאיקה בלשאיקה נו מסלן תקי סירה פתאו רגי דה ג'זה עצו שווה קולישו קולישו יא איו הרג'ולו יא איו הרג'ולו דה סבי יאי בתווסות אי معها التنبيه چديها او تنبيه او يو پميا شرور دي يا حرف النداء او دي معرفه بين حرف النداء و النداء المعرفه ولي تحرز عن اجتماع على تي تعريفه چ اجتماع زون باش دي اجتماع دي على دي تعريف بلا فاصله بلا فاصله اجتماع دي على تي تعريف چ يو الف لام دي او بلا يا حرف النداء بوش كنا سارا دي فصل هرشي خدي بلا فصل هرشي اجتماع ده سمجي كي بداش ده ايو دي ميل زبط افاشا كلا وش ايو من زكا فاشا كلا جي ايو مبهم ده ده اسم مبهم ده دي سوك اسم ولا ده مبهم ده او جي ده مبهم شو باتا ولا جي ده جي مقصود بنا ده ايو ندو سيرتو الرجل او كازو دلتا بمياش فصل پا معرفة سارا وفا تاسا شايد ذكر كتاسبي معرفة بيدا بطانو لك جدا الرجل منادا دو كان دو جي جي بطانو لك يو كده شويت منادا آخر شاية جاكيم ياخر في ندا بسطو ومين مقصود ايجا نعم منادا آخر الرجل دا ودا ايوب ما شده قبرت اجتماع دا على تاني دي شاية حالي ملي ورجتا كلا وش آخر في تنمي وصرا جدا يا ايو ها آخر في تنمي نكا دي ياخر في ندا سرا بطنمي شده قصد مناسبات فوش اكنا مغيت شا ويا هذا الرجل سكي بما شرورا هذا بيا مبهم ده اي موصول ده مبهمات دي اسماء اشارات او موصولات ده دي بتوسط هذا يا ايو هذا الرجل بتوسط الامرين يهو ايوه ايو ده او بل ستي هذا لا نبا بيدي منادى الرجل دوك ايو هذا اي هذا اي زلا سيخوا ورد به ودا منادا چښوا ارغو شو دا ايو هغه کوم دغه پر ورې دی چې دې اخر بل دا ته تاغات شي دا فصل شي استعمال علي ته تعریف نه به دي يا ايها الرجل الرجل استشاشه مرفوع يا هذا الرجل يا ايها هذا الرجل الرجل مرفوع دا مرفوع نبهه ايش اعتراض ولا ديجي اعتراض دا ولا ديجي تشا دا الرجل چ منادا شوا دا تشا شوا منادا شوا متوجهش اعتراض دا ور ديجه چې ویس خودولته الرجل ټیکټو اصل مقصود بنه دا خو الرجل دا خو ویس په ترکیب سره خو الرجل صفات دی چې چا دې پورا ايو هازه پورا يا ايو هازه دې پورا يا ايو هازه يا ايو يا ايو هر رجل يا هازه رجل يا ايو هازه دا خو دا الرجل ویس شي دی صفات دی مونا دا خو دې ویس کو کړو ولا ايو اگر چې مقصود بنه دا ايو نه دی الرجل دی خوبس پا ترکیب شخو الرجل شوا کسا دی صفتا دی ایو دی پورا یا دی حاضر دی پورا او دا مش پارن تر کړی چې په صفت ته منادا شه جواز الامر نه ده ترفع منادا مبني سوي ايو خوز مبني دو يا ايو يا ايانا شوي لك يا هذا دا مبني دو مفرد معرفي دي مفرد دي نوز تا الرجل چه دای دغه دغه حاضر دی پورا یا دی دغه دغه پرسته شو جی دا صفات شو صفات شو چې صفات شو موږ څه ویلی چې په متا تا صفات ته یو منادا شه جوازل ترفع نو یا ایها الرجل یا ایها الرجل بخرو دو سره وجه په څه جایزه او تاسو خو وجه پر رجل په څه استه رفع یې دا وجه سره نو اده پر دای جو ولتزمو ا دې عربي په ځون د لازمه کړی دو رفع الرجل چې راجو ته دې څور کوي مثلا تو مثلا و ان کان صفتن اگر کا د دې ايو د پر اصل صفت و حقها حق پس جواز الوجهين او وجهين سي دي الرفع والنصب الرفع والنصب الرفع والنصب و دا ترکیب مش په توره ده سره کرے كما مر خو ویلی لانه هو زکه درجل چه دای هو المقصود بالندا مقصود بالندا سکتا دا رجل رجل نو چرای مقصود بالندا شا خو ستی دی وجنا به دغه مفرد جی ما رفعه جی نو حق دا وجه مبنی و خو مبنی و زکه نه کله چ په میاشي پس لوغه مینه یا خرفنا په خپل خو زدمونه مستقله مونږه دا خودونه جی نینه مرشه صفات په ظاهر شخو وکړه شخو مقصود خو په نداسه را دای دی نو خا خو دا وجه روړه مې سوای خو مبني مې ځکه نه چې غاش لا دا فصل وکړه نینه اوس په ظاهر شخو لافه شخو صفات کړو خو چې کوم مقصود به نه داو هغه رفع خو مې ځکه راپشي نو رفع په شخو دای نه لانه هو المقصود بالندا فلتزم رفعه اې دې رفع اسم لازم شو لاشو لته کونا حركه الاعرابيه هذه برجع حركه الاعرابيه موافق شد حركته الذي هي علامه المنادى حركه بنيجه علامات شاد المنادى فتدل على انه هو المقصود بالندى نداء دلالتك بده من جدا مقصوده بالندى وهذا بمنزله المستثنى عن قاعده جواز الوجهين في صفه المنادى دايس لا يقسم اغمش قاعده جميع شيوا چې صفات منادا شه جواز ول دا قاعده د اګه نڅښو په منزله دي مستثنا دا د یک حکم نه مستثنا شه چې په هر دي شه داس نه د چې چیرته صفات منادا وی تور تور تور تور تور تور بلکې د څو رشیدان دا ایو چې اسم منادا مبهمه وی ایو دی وی اذه دی وی دا څه د پرچې صفات رشی پاشه جواز ول امر نه دي بلکې دلته تور فهمتا جره دا په منزله دي چا دو مستثنا عین مستثنا نه دو چې نه عین مستثنا خو دي چې په الا او په لکینا د سره سوي ذکر وي خدا په تاسو راند زه په منزله دي چا شو مستثنا شو ان قاعده د جواز الوجهين في صفه المنادى د قاعده د جواز الوجهين في صفه لا ولهذا لم يذكر هناك اې دي وجنه مصنف دا ورته ذکر نه ورته د 10% نه ذکر يخرج صفه الاسم المبهم عن تلك قاعده ته دا څه قید مخشه نه ذکر چې پاسره صفت اسم مبهم دي د قید نه څه قوت او وسی بلکې ورته را ذکر کړو چې دا په منزله دي څه وځو ګرځي استثناء ګرځي وتوابعه دا عطف کا پر رجل باندې نو دا څه شي والتزمو اې دغه عربي لازمه کړی دو رفع الرجل ها ورفع توابع الرجل دي الرجل چې استوابع ورشي الرجل صدو جي. اصل مقصود بنده دا خود دا الرجل شو نو منادا په حقیقت څه داش و اس چې داش ولا اس د دغه کیم توابع ورتي اده د پر صفات ورتي اده د پر معطوف ورتي اده د پر دغار ورتي هغه څه حکم دی و چې پاشه د رفع سکرا لازم کرا او اس مرفوع ویلی زکه رجل خو اسم معرب معرب اشو دا خو منادا وسه شو معرب اشو مرفوع اده او تابع د معرب تابع د رفع تابع د رفع زکه بشو رفع والتزم اذا العربي لازم اكلا في توابع بتوابيش تصوا لازم كل رفع رفع بتوابيش تكلا لازم اكلا عطف على الرجل اي والتزم الرفع التوابع الرجل رفع التوابع الرجل مضافه او مفرده اتوابع كمضاف وكسبي مفرد مفرد نحو يا ايها الرجل الظريف يا أيها الرجل الرجل موصوف الظريف يا أيها الرجل ذو المال ده ذو المال بس شيء صفته ومرفوضه نقدر شيء رفع تقرا ولي لأنها توابع منادى معرف ده توابع منادى معرف أو تابع معرف تابع لفظي وجواز الوجه تابع منادى مبني وجواز الوجه إنما يكون في توابع المنادى المبني نبوي لسعي متوجہ شاید اصغر اعتراض کو جو ڈیرو میں توجہ بدالا یو خو مطلع کام تو ویل چو منادا چو معرفا باللہم بھی پا من یا خرفی لدا ندخل ایجیب یا اللہ یا اللہ لفظ اللہ معرفا دا علی فلان پیدا کلی کن او یا خرفی لدا کو میرش ایو دے نشتا نا حاضر دشتا نا ایو حاضر دشتا اجتماع دا علاقین تاریخ ورغلی دا نو دی وجه نه دی جواب وقالو یا الله خاصتن او عرب یا الله خاصتن څه دی ویای خاص کوي خصا خاصتن دا خاصتن مفعول مطلق دی خصا خصوصا مرادو او خاصتن خاصتن په وزر باندې دو پوښه کړه خدای مفعول مطلق دی دا مصدر مرادو خصا خاصتن دا مصدر استعمال شوی ځا مانا مصدر دی دا خاص کړای شوې دی د لفظ دی الله خاص کړ په دې سره چې په دمه یې خار کړی دا بغیر بلا فصله څه کوو دخلای خو دا پر دوا شرط نه دی هر هغه اسم چې الف لام په شی لازم هوي جز د کلمې نه ګرځي دی او عوضی هوي په داسې اسم باندې دخول دی یې یا خار کړی دا بغیر به توسط ته خار کوي ایو دنا دا څه دی جایز دی او دا قاعده صرف په چا شه موجوده ده په لفظ الله شه دنه په اسم شه نشتا نو وقالو عربی ای یا الله وقالو بناء دا څه کې دي کو وځ پوځ کړو چې نه دا بنا دا په قاعده باندې ا قاعده دا د تجویز او اجتماع حرفی نه دا حرف نه دا مع اللام چې دا جایز چې حرف نه دا سره د الف لام څه شي جمع شي وایا اجتماع امرین ا قاعده دا چې دوا امرین چې جمع شي احد ما کون اللام عوض عن محذوف یخذ چې الف لام عوض بده چنه دی مخذوف والثاني ما لزومها للكلمه او دوام شرط دا چې دا کلمه سره څه شي لازم وي نه به دي يا الله شدا الف لام عوض دي چې دا پس شي الاله ما الف لام حذف نعم زي حذف دا عيا الف لام دي په عوض دت عوض جعلي اي په دي شي راګل الف لام دي که توګه دا و نو الله هم سلام په لام سره شي اذا عاد علمنا جزء وكرت له انه لازم هدي جي عوض هدي لازم عوض هدي وده كان يصير بشاش موجود لان اصله الاله فخذ فتره لم تتوعوا اذا لم عنها ده الافلام اذا كان ترى لشو عوض لشو لازم هات الكلمات هذه كلمه سرسه شو فلا يقال في سعه الكلام لو يس بسعه الكلام جدا تشو لجل الله بل الله يعيش ها شا ولما لم يجتمع هذا الامر في موزن اخر هر کله چې دا دوه سره امر په بل شي نشو موجوده اختصاص هذا الاسم بذلك الجواز دا اسم په دغه جواز پر څه خاص خاص شو ولهذا قالوا خاص دې وجه دا چې خاصه ده پیر اعتراض کوي چې النجم الصعق النجم الصعق دا الف لام هو لازم خدي نو دا ين نجم يسعق ولا شي وي چې نه نشي پکتو ان نجم و ساق سره د الف لام به سر ګرځي نجم د ستوري نوم د ساعت د سو ساري نوم د په تاندر سره مړ شوی وو پښه کنه نو دا نه دی جایز ویل نه جایز ځکه چې د الف لام اگر که لازم دی خو سره دی او زی نه دی و اما مثل ان نجم و سو ان کرت لام لازم ته فيه لكن ليس تعوز عن المحذوف او پتر الناس الناس الف لام عوزي دي دا پس شو الناس مو حمزه خاص شو به وش الف لام الناس وش وا لام براش الناس نو پداش لازم و عوزي خو دي وسره دي لازم ندي نو پدا ير الناس نو شو ولا ير الناس نو شو ولا و اما الناس وين كانت لام فيه وزن على الحمزه لان اصله ال الناس يا الناس لكن ليست لازمه للكلمه بل لانه يقال الناس في سعه الكلام دا خصه زالم نه دي ګرځدل فلا يجوز ان يقال ين نجم و ين ناس پښه کړه اعتراض ور دي چې زو درو شای چې شاعر پر چښ شوی دا ودا یا په داسې سمند داخله کړی دو چې ورته الف لام پر شاو الف لام څه شي دی هغه لازم کو دي کو څه نه دي زو زین دي لك من أجلك هي التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالوصل عني من أجلك يتو دي وجنا يلتي اي اغا مخبوبي تيمت قلبي چه دي مزر دي سكر دولا يدائي مائل گر دولا يدائي شا پس تري کل دي پس تري کل دي پس من أجلك يلتي تيمت قلبي چه اغا پرشان دي گر دولا يدائي اتو جو وجنا مزر ہاں پرشان شوائی دائي او خالا یو وانت بخیلتن بالوصل عنی او تپ وصل من دی مصر اتسکے ہاں بوخر ہاں کے او وصل ہاں کے او دیل دزا سایا پرشان ہاں کردہ والایا نو خبر اپا یہ اللہ تی شروع چھ دا یا اللہ تی اللہ تی من دا الافلام چھ کم دی دا لازم دی حوی وزی او یا خرف اندہ پیسا دو او اجتبا دا اللہ تی تاریف نو دا چھ رغل دی وچی دا چھ دی شاز دی دا شاید دا چھ کرا دا چھ دی شاز دا یسو نبا بیدی شعر معناه بالفارسیه تی از جهت عشق تو ای زنه که خوار ساختی ذلیل کړی دی دا او کړی دی تو دل مارا خال ان که تو بخل کنندا در خالاته کی نگاه نگاه نه څه در خالاته کی نگاه دارندا تو وصل ازمنا چتا اغا وصل صدا یمنا بچکاوس مثال وصل نکے او غانا کے وصال نکے او دل تو وجنا مزرا صدای پریشان نہیں پوچھے کنا جی یا من اجل کی یلتی تیمتو کے دیش تیمتو مو ذلیل گردا والا دی یا غا گردا والا زرد مو او خالد تبا کی بل وصل یعنی خبر پر اللہ تشدو نو دولت دا دل تل کل چ دا چکے شروع غلا دا صدای لأن لام هذا كلام دي التي ليست عوزا على المغزوف وإن كانت لازم الحق محكم عليه بالشذوذ دي ده حكم دي تشي بكره دي الشذوذ بكره دي چدا شي دي ها پوش کرا من اجل كي ده قصد خشيت لي كريو اي ول من اتحمل كل مشقه زهر مشقت برداشت كاو بسبب محبتك يتو دي محبت وجن هر تکلیف مو پسار وخست يا ايته المحبوبه محبوبه التي جعلت قلبي ذليلا چې موږ راخو د ذلیل ګرځول لای منکار لکه بس یو ورو ته طرف ته متوجه دی او ته مې بدل شې او خال دې نه کې کثیره تل بخله بل وسه یل با کلا لوډ پیار نه کې څه نه کې خدا ملا دو غیر راضیه تل اتری د ورځې بل ملاقات مرته یو ملاقات نه کې په درا کټه با کلا دا شاه دا شو دا د دې خو کله څه کړه شو زوس ولا كذا صغار قالوا تطلع راجي في الغلام اي في الغلامان ما الغلامان شد الافلام تبي دال غانا دي لازم دي نعي وزي انا تجي بقى وش دي نجوز على ما فدا بدا الافلام شاعر دخل كل ترمي دا قول الشاعر فيا الغلامان اللذان فرا اياكما ان تكسبا شرا اي بي غلامونه چمنډا کړي دي دنین دا بات کې شر ورن کې ستاس خو نه چې چاته څور سره وسته شر خبره په یل غلامان شه دا یل غلامان شاله یا خلف دا د خلادو او منادات او معرفه بالله ته میشه کوئی فصل نه نه له فلاح وزي دي او نه لازم دي له انتفاع له نو حکم بانه اشز شذوز دا په شاز شه دي یا ځنه نسخه شه اشد دی اشد شذوز نو تاسو شه اشد خاخو اشد لکلی بخدمیاش خدمیاش اشد دی اشد بس اولی د لکلی دی دوت اعتراض کړای دی بیا ورته شوی دی اشد ما د اشد کردوره چې دا صح شواز ده زکه چې اشد د بت د لکلی چې دا شوزوزم څه دی دا دغه مسمسال ده یو خو اشد باندې دا اعتراض کړای دی چې اشد اسم تفضیل دی عیب نه نرسی او شوزوز او عیب دی ها اگر چې عیب ظاهرا نه نرسی عیب بتنه نه تلای شي فلان أخمك من هبنك عيب زهيري سدعي نا عيب زهيرينا غان نرسي اسم التبذيل اسم التبذيل نرسي وين كنا او بتنان بتلاش بار خلق دا اعتراض کرده چی خود دا عشد اسم التبذيل تتران گروالي بل دا ورست شدو زنطا تامیز دا اسم التبذيل نرسي فشو کنا זכה במכה שבפעיל גרדי. הוא שתפעיל כי בכותה מונה של אשזו שוזוזן, נשוזוזן תתת אשזו תפורה וסתת תמיס כתמיס על נסבט ובילה. אבל תמיס בנסבט שפחקת שצבי, פעיל בי. נודע כותה מונה של אשזו שוזוזו הוא דשוזוז יצדאי. שעזדאי, דשוזוז יצדאי. שעזדאי. Да шад гарзаволи шад, но те шад гарзаволи шад, чтобы его саишо. Саишо бил. Ну там, посмотри, если это правильно. Ну я за бедачем кровать, а шад он да, а шад. Шад да. Мархалта да скажи, ты кундер шад хамунди катери сара хаши маши. Куда мы рады, что по пошли, что мы сделали, что даша дырца да, шад да, ижа. Я не инна шузузу аксару мин шузузу авали бедалиле афалу тавзил. Пускай что дать, кали бархан. А посмотри, да что я кляну. Самое где? Ша. Баста не ми? Баста не ми.